Realizacja dźwięku Wojciech Przybylski, koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. Jak muza, muzyka. Mam nadzieję, że tej pogodnej muzyki dziś w budziku nie zabraknie. 4 minuty po godzinie 4.

Takie wycinanki gitarowe lubimy najbardziej. Lenny Kravitz na budziku 16 minut po godzinie 4. No i już po wszystkiemu pozamiatane. Pani Marta z Piaseczna jako pierwsza dziś SMS-owa. Serdecznie gratulujemy. Mailowo bez zmian w pogodzie informuje pan Andrzej. I w Staszowie nie ma szans na słońce. Zachmurzenie całkowite. Ale ciepło 18 powyżej. Za to jutro ma być pogoda i na ryby z rana i na rower po południu. Miłego weekendu wszystkim życzy pan Andrzej ze Staszowa w pierwszym sygnale mailowym. No i jeszcze telefonicznie, pan Tomek z Kielc, hat-trick, no nie klasyczny, ale jednak w tym tygodniu ustrzelony. Już za chwilę do roboty, człowiek się zbiera, bo 5.27 wyjazd z bazy, no ale jeszcze chwilka została. 18 stopni w okolicach Kielc, bardzo delikatne chmurki, więc też szansa na to, by powitać ten piątkowy świt właśnie z promieniami słonecznymi. Tego życzymy. Za chwilkę przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. To już prawie 17 minut po czwartej.

free. Set me free. Joe Cocker i muzyczne wspomnienie lat 90. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 3 lipca. I tak w 1883 roku urodził się Franz Kafka, austriacki pisarz, który wywarł ogromny wpływ na literaturę XX wieku. Autor m.in. Procesu i Zamku. Zmarł w 1924 roku. 95 lat temu reprezentacja Polski po raz pierwszy uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich. To był rok 1924. I w tym samym roku, w tym samym miesiącu, w tym samym dniu w Warszawie rozpoczął się pierwszy zlot Narodowy Harcerstwa Polskiego, który trwał do 9 lipca. To było 95 lat temu. Trzy daty na teraz, a więcej też i z muzycznego, i z kalendarza świąt osobliwych. Za niecałą godzinę. Za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Przed chwilą Joe Cocker w przeboju z lat 90. Ciekawe, czy ktoś pamięta, z którego roku to nagranie. Standing in the corner in a pouring rain, looking at my life just going down the train. Along she came in a shiny black car. She said, hey Johnny, I wanna take you so far. She's sexy, so contrary, makes it scary, makes it true. She's a bullet coming right at me, right out of the blue. She's a shaker. Every move in my bed. She's an iron radar, a falling star, my angel of good times, a girl in my junkyard. She's sexy, so contrary, makes it scary, makes it true. She's a bullet coming right at me, right out of the blue. She's a shaker. Flashing my eyes in the movie just for me. Told me the truth in the dark of the night. Don't call it love, it's just a lie. She's sexy, so contrary, makes it scary, makes it true. She's a bullet coming right at me, right out of the blue. She's a shaker. Shake, shake. She's a shake. corner in a pouring rain, knowing my life will never be the same. Tak. Dobrze mówicie. Z początku XXI wieku. No niech i tak będzie, bo nagranie zrealizowane i cała płyta w 2002 roku, a wydana 5 lat później. John Porter i jego drużyna. A na budziku 4:30. Pan Synoptyk i jego prognoza. Dziś ma być pogodnie, ale zwłaszcza na wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na zachodzie możliwe słabe burze, w pozostałej części kraju możliwe burze, a na wschodnich krańcach naszego pięknego kraju możliwe burze z gradem. A więc dziś jednak burze w każdej odmianie, ale nie wszędzie. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, ale w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie strażackie wyniesie 998 hektopaskali. No a na termometrach dziś w dolinach górskich i nad morzem najniższa temperatura 18-21 stopni, na zachodzie do 22, na południowym wschodzie dziś najwyższa temperatura do 26 stopni. Ciąganiem po maleńku maluje znów świat na nowo. Kolorowe lato wędruje przez świat. Kolorowe lato na organkach gra. Kolorowe lato biegi ma na twarzy. Kolorowe lato niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. Takie nam się przydarzyło. Ja dziś nagranie kolorowe lato to oczywiście Bemibek, Bemibem. A muzyczne jamniki to kiedy będą? Pan Krzysztof to pamięta, no naprawdę. Pani Marta z Piaseczna też mówi wszystkim dzień dobry, budziki. I pan Zbyszek również. A jeszcze Leszno przykryte chmurkami, ale już 17 stopni. No i rusza w trasę, bo lodów masę. Wiadomo. Wiozę. Wszystkim słońca bez końca życzy pan Wojtek Lodziarz z Rawicza. Kłaniamy się nisko, to niektóre tylko sygnały od państwa w sprawach pogodowych, drogowych, muzycznych, wszelakich innych. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl to mailowo, smsowo 71335 i jeszcze telefonicznie 2 2 7 3. Polecamy się, za chwilkę będziemy sprawdzać listę piątkowej obudności. No a na razie BOS da głos. No niech będzie, że umówmy się, tam gdzie chmury, być może te deszczowe i burzowe, zrekompensuje właśnie to piękne nagranie. Cześć, słoneczko. Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Program Trzeci Polskiego Radia. Chiba i muzyczne wspomnienie sprzed lat i także wspomnienie tego, co za oknami, co zresztą bardzo nas cieszy. Ciąg dalszy Państwa sygnałów, mile widziany, i te ważne informacje drogowe. To oczywiście uzupełniamy, prosząc Państwa o szczególną ostrożność. No bo wiadomo, spać się chce i taka pora, że no, jednak miejscami może też i padać, i może też być ślisko, i te zaskakujące niby na tę porę roku jednak opady deszczu i burze nie pomagają tym, którzy właśnie teraz za kółkiem. Ostrowiec Świętokrzyski się budzi i pozdrawia wszystkich trójkomaniaków, to pani Monika. I mam nadzieję, że muzycznie dziś będziemy w stanie dogodzić pani Monice, bo troszkę już pamiętam tych sygnałów, jaka to muzyka potrafi rozbudzić. W Opolu plus 17, nocka prawie zakończona. Co ważne, pierwsza po urlopie, zaznacza pan Sławek. Ciekawe, czy pogoda pozwoli dokończyć koszenie trawy i narwać czereśni. Narwany na czereśnie, a może bardziej na koszenie trawy. Pan Sławek również ściska wszystkich na dzień dobry. No i na dzień dobry także pan Leszek. Nie ma dużo czasu, a dziś piątek i oczywiście tak szybko, siusieńko, tradycyjnie. Jakiś dobry bluzior by się przydał. Taka motywacja. U nas na placu 16, na hali na Kociołku prawie 40. A już człowiek mokrusieńki od roboty. Bluesowo pozdrawia pan Leszek. A my patrzymy na zegar i cóż tam, cóż tam? Przeleciała ta nasza ulubiona 4:44, 44, 44. Oj, super. Prawie jamnik, może z tych krótszych jamników, ale jednak ponad 10 minut fajnego bluesrockowego grania. Super. Piątek? No to w to mi graj. To od pani Aleksandry, która informuje, że Leszno już w drodze do pracy. Co prawda wory pod oczami, ale z trójką zawsze jakoś tak raźniej, może bliżej do pracy. No jeśli to praca zdalna, to na pewno, ale jeśli trzeba jechać, no to właśnie. To uważajmy. Te ważne informacje drogowe na tę chwilę. Z drogi numer 1 po tym wczorajszym tragicznym wypadku między Radomskiem a Częstochową w Bogusławicach. Trasa już przejezdna, ale niezmiennie prosimy państwa o szczególną ostrożność. To informacja dotycząca nie tylko Krajowej Jedynki, miejscowości Bogusławice i odcinka Radomsko-Częstochowa. Ważna informacja także z Krajowej Dziesiątki. Między Sierpcem a Drobinem już bez utrudnień. Tam po wypadku ruch odbywał się wahadłowo. Teraz przejedziemy bez utrudnień. Dziesiątka, Sierpc, Drobin w miejscowości Żytowo. Tak samo na drodze numer 45. Już bez utrudnień na odcinku Kluczbork-Wieluń w miejscowości Sołtysy w województwie opolskim. Po wypadku też wprowadzono ruch naprzemienny. Teraz przejedziemy bez utrudnień. No a my niezmiennie apelujemy o rozsądek, o to byśmy uważali i cało i zdrowo dojechali do wymarzonego zakładu pracy. Za 7 minut piąta. Florencja z maszynką i też muzyczne wspomnienie. No już sprzed lat co prawda paru, ale zawsze cieszą takie nagrania. Cieszą także sygnały od państwa, nie tylko te krajowe, także zagraniczne. Będziemy po nie sięgać i te wieści pogodowe i drogowe, wszelakie inne dotyczące planów weekendowych czy urlopowych, być może wakacji. Do usłyszenia także po godzinie 5. A 5? No masz ci z mocniejszym uderzeniem już za niecałe 3 minuty.